przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 5 lipca, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Kolejny dzień przesłuchań przed Komisją Śledczą od sprawy Amber Gold. Zeznawać ma były naczelnik Urzędu Skarbowego w Gdańsku. Groźna trucizna Nowiczok może pojawić się na czarnym rynku. Część ampułek prawdopodobnie zniknęła z transportu. Na koniec zajrzymy na kameralne lato w Radomiu. To jedyny festiwal filmowy w Polsce organizowany wspólnie z policją. Przed Sejmową Komisją Śledczą od Amber Gold rusza przesłuchanie byłego naczelnika III Urzędu Skarbowego w Gdańsku. Początkowo miał odpowiadać na pytania w połowie czerwca, ale wtedy przysłał kilkutygodniowe zwolnienie lekarskie. Dawid Grygorcewicz wie, czego można spodziewać się po tym przesłuchaniu. Trzeci Urząd Skarbowy w Gdańsku był pierwszą skarbówką, która zajmowała się spółką Amber Gold. Firma w okresie swojej działalności nie płaciła większości podatków i nie składała odpowiednich deklaracji. Wiceprzewodniczący komisji i poseł Kukiz 15 Tomasz Rzymkowski powiedział, że jest to istotny świadek. Tematyka pytań i przesłuchania będzie dotyczyła w sposób analogiczny tych pytań, które były kierowane wobec pracowników pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku. Z kolei wiceprzewodniczący komisji i poseł PiS Jarosław Krajewski i ma nadzieję, że były naczelnik stawi się na dzisiejszym przesłuchaniu. I nie będzie stosował uników ani żadnych sztuczek, żeby nie stawić się przed Komisją Śledczą i nie złożyć wyjaśnień, ponieważ mogę zapowiedzieć, że z naszej strony jesteśmy zdeterminowani i będziemy z pełną konsekwencją dążyć, żeby takie przesłuchanie się odbyło. W tym tygodniu komisja przesłuchała już 4 świadków, którzy pełnili funkcje kierownicze w Pomorskim Urzędzie Skarbowym i Urzędzie Kontroli Skarbowej w Gdańsku. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Dodajmy, że spółka Amber Gold powstała w 2009 roku i miała inwestować pieniądze klientów w złoto. W 2012 ogłosiła upadłość. Firma oszukała niemal 19 tysięcy klientów na ponad 850 milionów złotych. Możliwe będą konsekwencje prawne, jeśli sędziowie nie dostosują się do nowych przepisów regulujących funkcjonowanie Sądu Najwyższego. Tak twierdzi minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. W tej chwili nie rozważam, jaka to byłaby odpowiedzialność, czy karna, czy dyscyplinarna, tylko wskazuję rzecz, która jest znana każdemu obywatelowi. Tak minister mówił o poranku w Polskim Radiu. W Sądzie Najwyższym jest 27 sędziów, którzy ukończyli 65 lat. Musieli oni złożyć wnioski do prezydenta z prośbą o dalsze orzekanie. Zrobiło to 9 sędziów. 7 kolejnych wystosowało oświadczenia o woli dalszej pracy w Sądzie Najwyższym, ale z powołaniem się na konstytucję, bez dołączania wymaganego przez przepisy orzeczenia lekarskiego. Wczoraj pytany o to prezydencki minister Paweł Mucha powiedział, że wnioski są analizowane. W stan spoczynku, zgodnie z ustawą, przeszła też pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf. Ona jednak twierdzi, że to konstytucja określa jej kadencję, która kończy się za 2 lata. Od poniedziałku zamierza iść na urlop. Na czarnym rynku może pojawić się trucizna znana jako Nowiczok. Donosi o tym niezależny dziennik Nowaja Gazeta. Według brytyjskich służb przy pomocy tej substancji próbowano otruć byłego podwójnego agenta rosyjskiego i brytyjskiego wywiadu Siergieja Skripala oraz jego córkę. Policja na Wyspach poinformowała też, że doszło do kolejnego zamachu przy użyciu podobnej substancji. W szpitalu w Amesbury walczy o życie 2 ludzi. Do rosyjskiej prasy o poranku zajrzał nasz korespondent w Moskwie Maciej Jastrzębski. Nowaja Gazeta, powołując się na archiwalną rozmowę z jednym z generałów służb specjalnych, napisała, że przy pomocy Nowiczka chciano się pozbyć dowódców czeczeńskich batalionów, ale część ampułek z trucizną zginęła z transportu. Gazeta dysponuje także zeznaniami jednego z chemików, który stworzył Nowiczka. Leonid Ring sam przyznał, że sprzedawał substancje bandytom. Dziennik przypomina, że przy pomocy tego rodzaju preparatu zamordowano rosyjskiego bankiera Iwana Kiwelidzi. Gazeta zastanawia się, czy Nowiczok nie został również użyty 15 lat temu przez zabójców dziennikarza Nowej Jurija Szczekoczychina. Nowaja Gazeta wskazuje także na kilka tak zwanych zagadkowych śmierci osób, które w różny sposób powiązane były ze śmiercią publicystki Anny Politkowskiej czy oligarchy Borysa Bieryzowskiego. Już w marcu, po próbie otrucia Siergieja Skripala, brytyjskie służby oskarżyły Rosję o przygotowywanie zamachu z użyciem niebezpiecznej substancji. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I w serwisie Trójki podglądamy jeszcze, co dzieje się na kameralnym lecie w Radomiu na Mazowszu. To jedyny w Polsce festiwal filmowy współorganizowany przez policję. Między innymi z tego powodu widzowie mogli oglądać pełną napięcia i efektów specjalnych inscenizację historycznego napadu na niemiecki bank. W rolę konspiratorów wcielili się Anna Mucha i Marek Braun.

Apollo powitał nas w drugiej godzinie do południa. No właśnie, dzień dobry wszystkim. Dzisiaj wiem, że trzeba mówić dzień dobry kilkakrotnie, ponieważ wielu słuchaczy tej audycji dopiero się budzi, a kiedy się budzą, sięgają po swoje telefony albo komputery, by dać znać, jak wspaniały koncert zagrał wczoraj Nick Cave. Oczywiście Nick Cave czeka dzisiaj na odtworzenie w audycji do południa, a ja niezmiennie czekam na listę od Państwa, także w sprawie kolejnego spotkania z mistrzem sceny. anna.gacek@polskieradio.pl. Jestem też na Facebooku. Did you ever want it? Did you want it back? Tears me apart. Did you ever fight it? All of the pain, so much pride running through my veins. one day at a time. Michael Kiwanuka, Cold Little Heart, piosenka, która natychmiast budzi wśród wielu fanów seriali jednoznaczne skojarzenia. To skoro już wywołany temat sztuki filmowej, zapraszam Państwa do kina. Tak naprawdę zaprasza Ryszard Jaśmiński. Fajny film. Zapewne wielu słuchaczy Trójki pamięta jeszcze koncert Whitney Houston. Przypomnę, to było w sierpniu 1999 roku, oczywiście w Operze Leśnej w Sopocie. Krytycy muzyczni byli wtedy zgodni. Nie należał on do najlepszych w ponad 30-letniej karierze piosenkarki, ale była to też jedyna możliwość spotkania się z nią w Polsce. Koncert pamiętny także z dwóch innych powodów. Ubioru Whitney, nawet jak na chłodny sierpniowy wieczór, bardziej jednak odpowiedniego na zimową aurę. Oraz faktu, że w jednym z utworów artystka wystąpiła na scenie 6-letnią wówczas Bobby Christiną, jej córką ze związku z wokalistą Bobby Brownem. Obie już nie żyją. I matka, i córka umarły w podobny sposób i z podobnych powodów, ale ta tragiczna historia na pewno wciąż jest pamiętana. I oto mamy okazję przyjrzeć się raz jeszcze życiu i niezwykłej karierze Whitney Houston, tym razem w kinie. Już jutro na dużym ekranie pojawi się u nas pełnometrażowy dokument Kevina McDonalda zatytułowany Whitney. Na seans wybierałem się bez szczególnych oczekiwań. Raz, że dokumentów o znanych artystach, nie tylko muzycznych, oglądałem już wiele. Dwa, przyznaję, nigdy nie należałem do zagorzałych fanów Houston. Oczywiście trudno nie doceniać jej niezwykłego wokalu, charyzmy czy wreszcie urody. Wszyscy też znamy doskonale przynajmniej kilka jej największych przebojów, bo te zyskały światowy rozgłos. A jednak nie była to tylko ciekawostka, bo dwugodzinny film oglądałem z niesłabnącym zainteresowaniem i co ważniejsze, przejęciem. Z jednej strony to klasycznie opowiedziana historia życia i niezwykłej kariery scenicznej z odniesieniami do jej najważniejszych momentów. Dzieciństwo, pierwsze próby wokalne, ciężko przeżyty rozwód rodziców, ale i też pierwsze wielkie sukcesy. Od tego się zaczyna, a potem robi się coraz bardziej ciekawie. Autorzy filmu znaleźli choćby oryginalny pomysł na pokazanie tła już historycznego oraz kontekstu społecznego, w którym umiejscowione są te najważniejsze wydarzenia z biografii bohaterki. Doświadczony brytyjski reżyser Kevin McDonald, zresztą przypomnę laureat Oscara z 2000 roku za inny dokument One Day in September, postanowił pójść dalej niż tylko sięgnąć po materiały archiwalne, zarejestrowane koncerty czy fragmenty wywiadów z artystką. Tych oczywiście również nie zabraknie. Reżyser dotarł jednak do możliwie dużej grupy osób z najbliższego otoczenia Whitney Houston, jej matki, braci, męża, przyjaciół czy wieloletnich współpracowników. Udało się znakomicie. To ich właśnie wspomnienia budują bardzo intymny portret bijącej wszelkie muzyczne rekordy wokalistki. Dzięki nim łatwiej nam też zrozumieć powody jej późniejszego upadku i w efekcie tragicznej śmierci. Wiele jest w filmie naprawdę przejmujących momentów. Ja wciąż myślę na przykład o historii dotyczącej dziwnych, patrząc na to z boku, spotkań Whitney Houston z Michaelem Jacksonem. Oboje u szczytu kariery, a jednak nieszczęśliwi i dogłębnie samotni. Spotykali się gdzieś w hotelowych holach i właściwie nie rozmawiali. Wystarczyła bliska obecność, bo nikt inny, tak jak oni, nie mógł zrozumieć tej szczególnej sytuacji, w której nie ma już miejsca na normalne życie, a ogromna sława i popularność przynosi w efekcie autodestrukcję. Dokument Kevina McDonalda to może nawet przede wszystkim film o cenie, jaką płaci się za wejście na najwyższe szczyty. Whitney od jutra w naszych kinach. Polecam. You're making me feel I can do anything for you, baby. I'll be done for you, baby. Lay all my heart out tonight. Just hold on me, baby. I've been there in a hurry. It's your fault, so baby, baby, this time. Whatever you want from me, I'm giving you everything. I'm your baby tonight. You're giving me she touched me, I was ready to die. I've never been fatal, you're my first time. I feel like an angel who just started to fly. Well, you got a way that you're making me feel. I can do anything for you, baby. Ooh, I will fight for you, baby. W ubiegłym tygodniu w dopołudnia grzeszyliśmy wspomnieniami lat 80., słuchając kilkakrotnie kompilacji The Immaculate Collection, zbioru pierwszych największych przebojów Madonny, i ten zbiór zamykał się w roku 1990, kiedy zresztą się ukazał. I to też rok 1990, I'm Your Baby Tonight, nagranie tytułowe z trzeciej solowej płyty Whitney Houston. Zestarzało się nieco, ale jeśli chodzi o samą kompozycję i samą jakość tej piosenki, tutaj niezmiennie nie można nic zarzucić. Wspaniałe czasy dla div i gwiazd muzyki pop, które z jednej strony dawały piękno, urodę, znakomity głos i warunki. Tam było na czym pracować, bez dwóch zdania. Do tego jeszcze całą tę aurę. Wtedy nieco niedorzeczną wszystkiego, co wiąże się z gwiazdorstwem. Dzisiaj już wiemy, że aurę niestety przede wszystkim tragiczną. 25 minut po 10:00 czas na naszą tegotygodniową płytę tygodnia. O właśnie, to jest ktoś, kto cały czas ucieka przed przeznaczeniem i przed tym, by demony jednak nie wygrały i pisze o tym piękne piosenki. Nasza tegotygodniowa płyta tygodnia to album High as Hope, najnowszy album Florence and the Machine, 71335, 71335. Pod ten numer proszę wysyłać SMS, jeśli mają Państwo ochotę od nas taką płytę otrzymać. Mamy dwie płyty dziś dla Państwa. 71335, High as Hope czeka. Oh, Patricia, you've always been my North Star. And I have to tell you something, I'm still afraid of the dark. That you take my hand in your hand. From you the flowers grow. And do you understand? With every seed you sow, you make this cold world beautiful. You told me our doors are open to the believer, believer, believer, believer. You told me our doors are open to the believer, believer, believer, believer. Oh, Patricia, you've always been my North Star. Oh, Patricia, you've always been my North Star. Take as much as you can grab with two hands. With your big heart, you praise God above. But how's that working out for you, honey? Do you feel love? She told me our doors are open to the believer. I believe her, I believe her, I believe her. Do you feel love? She told me our doors are open to the believer. I believe her, I believe her, I believe her. Such a wonderful thing to love. It's such a wonderful thing. Such a wonderful thing to love. Tak kończy się ta piosenka Patricia z nowej płyty Florence and the Machine, albumu High as Hope. Płyty dla pani Hanny z Piły i dla pana Stanisława z Krakowa. Gratulujemy. Idąc dzisiaj do radia, pomyślałam, patrząc na to przepiękne dziś niebieskie, bezchmurne niebo, że może lepiej pasuje poprzednia płyta Florence, How Big, How Blue, How Beautiful do dzisiejszej audycji, ale z tą najnowszą też wszystko jest w porządku, szczególnie kiedy na przykład w tej piosence słychać echa utworu tytułowego z poprzedniej płyty. Ale nie czas na moje mądrości w temacie muzyki Florence and the Machine, kiedy sama Florence Welch może o tej muzyce i o tych piosenkach opowiedzieć. Słuchaliśmy Patrici, więc czas na opowieść właśnie o tym utworze. I wrote this song called Patricia, which was about Patti Smith. I was quite shy about writing it because she's such a hero of mine, and she seems to be an artist who like lives for her work but also has such a reverence and an understanding that it is life that is the magic thing. It is the kind of the magic of your favorite cafe and a cup of coffee. It is kind of the little pilgrimages she makes to like writers' graves. Like she seems very in tune with like how to live like a good life. It, not one of like, you know, fixated on like achievements or successes, even though she's had all that. But I think she seems to retain this idea that it is the kind of tangible everydayness that is miraculous. Florence Welch o piosence Patricia. To utwór, który napisałam o Patti Smith i byłam tym dość przejęta, ponieważ Patti jest jedną z moich bohaterek, a przede wszystkim jest kimś, jest artystą, który z jednej strony żyje dla swojej pracy i dla swoich dzieł, ale z drugiej strony żyje także po prostu dla życia. I potrafi znaleźć magię, widzi magię w rzeczach tak drobnych, tak podstawowych, jak to, że siedzisz w swojej ulubionej kawiarni, czy że pijesz po prostu kawę. To są te wszystkie jej drobne cuda, te małe przyjemności, jej pielgrzymki na przykład na groby pisarzy, których uwielbia. To są te wszystkie tajemnice, które posiada tego, jak żyć dobrym życiem. Nie jest kimś, kto ma jakąś ogromną presję swoich osiągnięć czy swojego sukcesu, chociaż przecież osiągnęła tak wiele i ten sukces ma, ale to, na czym skupia się przede wszystkim, to jest właśnie ten cud, ta wspaniałość, jaką jest codzienność. Florence Welch o piosence Patricia. Po więcej opowieści Florence o jej nowej muzyce zapraszam do najbliższego aksamitu. No to skoro wywołała już swoją bohaterkę, teraz Patti Smith. I was down in Georgia, nothing was as real as the street beneath my feet descending into air. Bubbling, the flesh was lean, and the women moved forward like piranhas in a stream, and they spread themselves before me. Damn rough, and I pushed away my plate. said, boys, I've had enough. In the lid upon the table, another piece of meat. And I opened up my veins to them and said, come on, eat. Eat the summer cannibals. Eat, eat, eat. You eat the summer cannibals. Eat, eat, eat. You eat the summer cannibals. Eat, eat, eat. You eat the summer cannibals. Eat, eat, eat. Cause I was down in Georgia, nothing was a thrill. As the street beneath my feet descending into hell. So eat, eat, eat. You eat, eat, eat. You eat, eat, eat. Eat, eat, eat. Uśmiecham się do listów od Państwa. Ja może nigdy nie powiem muzykom Arctic Monkeys, jaki jest stosunek wspomnień i wrażeń po wczorajszym koncercie Nicka Cave'a do występu Arctic Monkeys właśnie. Zaraz będę czytać wszystkie listy od Państwa. Proszę jeszcze w tej sprawie pisać anna.gacek@polskieradio.pl. Zaraz, ponieważ jeszcze przez chwilę zostaniemy w Nowym Jorku. Za nami Summer Cannibals. To była piosenka, którą Patti Smith wróciła po 8 latach milczenia, bo tyle minęło między płytami Dream of Life i Gone Again, a to właśnie ta piosenka w 1996 roku zwiastowała ten znakomity album. No i jeśli jesteśmy przy utworach, które niosą wieści nowe i dobre, tak swój nowy album zapowiada też nowojorski zespół Interpol. Baby. The Rover. Tak, nową płytę zapowiada zespół Interpol. Ze wszystkich listów, które przyszły, zacytuję ten od pani Justyny z Gdyni, która zresztą dziś obchodzi swoje 33 urodziny. Wszystkiego najlepszego, pani Justyno. Wczorajszy koncert Nicka Cave'a i jego Bad Seeds przyćmił wszystko. Magia i magnetyzm, pani Aniu, jest niesamowity, są nieprawdopodobni, niepowtarzalni i bezkonkurencyjni. Klasa. Czuję się zaszczycona. Zaszczycona, że dla nas zaśpiewał, że dla nas zagrali. To naprawdę było coś. Do you love me? at their end. I knew before I met her that I would lose her. I swear I made every effort to be good to her. I made every effort not to abuse her. Crazy bracelets on her wrists and her ankles, and the bells in the chapel go jingle. Są takie płyty i to jest jedna z nich, które kiedy już zaczynają grać, ja nie mam sumienia kazać im przestać grać i za chwilę jeszcze wrócimy do albumu Let Love In Nicka Cave'a i jego Bad Seeds. Zresztą zdaje się, że Nick nie miałby nic przeciwko temu. Na tej części jego trasy koncertowej jest to płyta, która obok rzeczy najnowszych i nowych jest tą szczególnie przez niego lubianą, świadczy o tym liczba utworów z niej właśnie na trasie wykonywanych. Cave na wielkiej festiwalowej scenie to musi być wyzwanie i dla niego, i dla jego publiczności, ponieważ wiemy, co dzieje się na koncertach kameralnych czy mniejszych. Cały świat, wszechświat właściwie, redukuje się tylko do sceny i do publiczności i do tego, co tam między tymi dwoma bytami się wytwarza, a wytwarza się magia. Na otwartej przestrzeni, najpierw jeszcze w promieniach słońca, później w promieniach słońca zachodzącego, jest to już zupełnie inna historia, bo trzeba jednak ogarnąć też, ujarzmić okoliczności przyrody. No i wtedy na scenę wkraczają już tylko najwięksi, ci, którzy sobie mogą z tym wyzwaniem poradzić. I niewątpliwie kimś takim jest właśnie Nick Cave, ponieważ znów to zrobił i znów zredukował tę właśnie wielką, otwartą przestrzeń do rozmiarów, nawet nie mówmy o tym, klubu, sali koncertowej, do rozmiarów właściwie ty i my. Bo każde jego wyjście w publiczność, każde jego zatopienie się w tym morzu ludzi jest doświadczeniem po prostu magicznym. Dla tych, którzy są najbliżej, ale także i dla tych, którzy obserwują to, jak ta jednostka odrębna, ktoś, kto nie cierpi udzielać wywiadów, kto nie lubi mówić o swoim życiu prywatnym, kto zamyka się i żyje sobie swoim spokojnym życiem, na czas koncertu jest cały dla ludzi. Myślę, że każdy, kto jakkolwiek czuje, rozumie muzykę, jakkolwiek jej potrzebuje i chce, powinien sobie napisać na liście rzeczy do zrobienia raz w życiu zobaczyć na żywo Nicka Cave'a. I've searched the holy books. I tried to unravel the mystery of Jesus Christ the Savior. I read the poets and the analysts. I searched through the books on human behavior. I don't know why and I don't know how, but she's nobody's baby now. I loved her then and I guess I love her still. Hers is the face I see when a certain mood moves in. She lives in my blood and skin. A wild feral stare, her dark hair, her winter lips as cold as stone. I was a man.